Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. There I was completely wasting. Καλώς ήρθατε, γεια σας, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες της 5ης, 11ης μέρας του Φλεβάρη. Μπορείτε να βάλετε υπότιτλο «Τα απαγορευμένα» στο μέλλον, σαν αυτό εδώ. Τραγούδι που το τραγουδά συγκρότημα που λέγεται Judas Priest, δηλαδή ο ιερέας του Ιούδα, και έχει και τίτλο Breaking the Law, δηλαδή σπάζοντας τον νόμο. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία ελπίδα στον νόμο του κυρίου Λιβάνιου για τα μέσα ενημέρωσης. Άλλο τούτο που μας βρήκε πάλι. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να περιέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος σύμφωνα με τα άρθρα 187 του ποινικού κώδικα και 187α και β του ποινικού κώδικα κλπ. Αυτό λέει ο νόμος. Το να βάλεις τραγούδι που λέει Breaking the Law προφανώς με κάποιου ενδεχομένως μυαλού την θεώρηση μπορεί να είναι και εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος. Τι, όχι, όχι, για σκεφτείτε το λίγο. Και το άρθρο αυτό για το οποίο συζητάμε, που έχει ήδη αλλάξει από το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ, λέει, ήταν η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού τρομονόμου στα ελληνικά δεδομένα, και έλεγε αυτό το οποίο επικαλείται η διάταξη για τα οπτικοακουστικά μέσα, και επίσης βάζει και ζήτημα τι θα γίνεται με τα οπτικοακουστικά μέσα όταν υποπίπτουν σε αυτές τις διατάξεις. Η προηγούμενη διάταξη έλεγε όποιος δημόσια με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου απειλεί με τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξή της και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, τιμωρείται με φυλάκιση. Πάμε και η κλάς. Το I Fought the Law, σβήστε το και αυτό. Και βεβαίως το ίδιο νομοσχέδιο, στο νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης του κυρίου Λιβάνιου, έχει και ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να περιέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ηθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, κοινωνικών γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πεπιθήσεων κλπ. Και κάνει την αυτονόητη ερώτηση, άσχημα είναι αυτά, διότι μοιάζει να αφορά ρατσιστικό μένος όταν λέει εναντίον θρησκείας, γλώσσας, ηθαγένειας, διακρίσεων κλπ. Εγώ δεν έχω ακούσει πολλούς χρυσαυγίτες να τραγουδούν «Πάμε να τους φάξουμε, να τους σκοτώσουμε». Συνήθως πάνε και τους φάζουν και τους σκοτώνουν. Δεν έχω ακούσει. Θα με συγχωρήσετε. Και δεν ξέρω αν η χρυσαυγίτικη τέχνη και η ακροδεξιά τέχνη είναι τόσο πλούσια και έτσι ευρέως διαδεδομένη ώστε να τεθεί ζήτημα περιορισμού. Αντιθέτως, ξέρω πολλούς περιορισμούς που ήδη τίθενται σε όλη την Ευρώπη, τα λένε και οι καλλιτέχνες από τα σωματεία τους, και που έχουν τεθεί και στο παρελθόν, όπως ξέρετε, γιατί δεν λογοκρίθηκε ποτέ στο παρελθόν ζήτημα από την ακροδεξιά πλευρά, από τη δεξιά πλευρά. Καταρχάς δεν έχει να παρουσιάσει και τόσο σπουδαία έργα τέχνης που να συνεγείρουν το λαό εδώ που τα λέμε. Αλλά από την άλλη πλευρά κάτι θα έχει πάρει το αυτάκι σας για λογοκρισίες, είτε προληπτικές είτε κατασταλτικές. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, βαδίζει στα όρια της παρανομίας. Ευτυχώς δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο νόμος. Μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τα παίζουμε αυτά τα τραγούδια. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ας ξαναπώ την ημερομηνία, γιατί θα μείνει και στο αρχείο, στο πίσωσελίδες.gr. 5η 11 Φεβρουαρίου. Δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, παιδιά. Ακόμα μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Δεν το έχετε ακόμα περάσει. Δηλαδή ο νόμος, ο προηγούμενος, έχει αλλάξει από το 19, αλλά αυτό για τα οπτικοακουστικά μέσα και για τις φυλακίσεις κλπ. Σήμερα με παίρνει ακόμα, ξέρω εγώ πότε θα το ψηφίσετε. Σήμερα ακόμα με παίρνει. 11 Φεβρουαρίου είναι σήμερα, Πέμπτη, κύριε Λιβάνια, να το ξέρετε. Όταν θα αρχίσει εκεί η υπηρεσία της λογοκρισίας να μετράει πότε και τι και ποιο τραγούδι έβαλε ο καθένας μας στο ραδιόφωνο. Καλά, και άμα το πας μακριά, καλή διάθεση, παιδιά, να έχεις. Καλή διάθεση, παιδιά. Και αυτό εδώ μπορεί να θεωρηθεί ως τραγούδι που οδηγεί σε εξεγέρσεις και επαναστάσεις και άλλα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια μπανδιέρα, με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια μπανδιέρα, με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις, γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του lockdown, του σκληρού lockdown για την Αττική. Και σήμερα διοργανώνεται η επόμενη διαδήλωση, ναι, εν μέσω lockdown. Αν θυμάστε κάποτε που συζητούσαμε για την διαδήλωση της 17 Νοέμβρη και ότι ενδεχομένως δεν ήταν πολύ λογικό να κάνουμε μέσα σε πανδημία κινητοποιήσεις μεγάλες, επαιτειακού ή άλλου χαρακτήρα, τι να σας πω, γράψτε λάθος, το ομολογώ και εγώ ειλικρινά, διότι από τότε μέχρι τώρα κύλησε τόσο νερό στο αυλάκι της αυταρχικότητας και της καταστολής που δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν για το ότι διαδηλώνει. Διότι αν δεν θέλεις να διαδηλώσεις, ακόμα και αν αφήσεις τα επαιτειακά, άστα τα επαιτειακά που κακώς τα ονομάζω έτσι, αλλά τώρα για να συνεννοούμαστε για την οικονομία της συζήτησης. Άσε τη 17 Νοέμβρη, άσε και τον Γρηγορόπουλο ακόμα. Άστα λίγο στην άκρη. Εντάξει, ξέρω ότι μπορεί να αντιδράσετε γι' αυτό. Άστα λίγο αυτά που έχουν μία μορφή επαναλαμβανόμενης κινητοποίησης για κάτι που έχει αναφορά στο παρελθόν. Σβήστα λίγο. Πάμε τώρα σε αυτά εδώ. Θέλεις να φέρεις νομοσχέδιο για την παιδεία μέσα στην πανδημία και περιμένεις να μην έχεις διαμαρτυρίες και να μην έχεις μεγάλο συλλαλητήριο επειδή έχει πανδημία. Θέλεις να φέρεις νόμο για να περιορίσεις το τι τραγούδια θα ακούγονται στα ραδιόφωνα και στα οπτικοακουστικά μέσα και περιμένεις ότι δεν θα έχει διαδήλωση επειδή έχει πανδημία. Χρησιμοποιείς την πανδημία με το χειρότερο τρόπο για να περάσεις την ατζέντα σου και για να κατεβάσεις τέτοιου είδους πράγματα που πηγαίνουν τη χώρα, τον λαό αυτόν εδώ δεκαετίες πίσω και περιμένεις ότι δεν θα έχει διαδηλώσεις. Σήμερα λοιπόν στα προπήλαια μαζεύονται οι καλλιτέχνες, η μουσική, τα σωματεία των ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη του λόγου, με τη μουσική και είναι εκεί για να διαδηλώσουν. Παρά την πανδημία και παρά το lockdown και παρά την λύσα με την οποία θα τους αντιμετωπίσετε, ακόμα και δεν ξέρω αν θα τους δίρετε κι αυτούς, αλλά ακόμα και από τα κανάλια, ακόμα και από όλα αυτά τα μέσα που λένε «Μα πώς είναι δυνατόν να διαδηλώνετε εν μέσω κορονοϊού? Πώς είναι δυνατόν να φέρνεις αυτά εν μέσω κορονοϊού?» Και άσε τι θα κάνει ο κόσμος έξω. Εχθές στο συλλαλητήριο για την παιδεία, για το νόμο Κεραμέως, το έκτρωμα μάλλον Κεραμέως, ξανά 52 προσαγωγές, ξανά όλη τη νύχτα στη Γαδά, ξανά ξύλο, ξανά δακρυγόνα, ξανά χημικά εις βάρος των παιδιών που διαδήλωναν. Και σήμερα ξανά διαδήλωση, τι να σας πω τώρα, μόνο θα φάω όλη την εκπομπή να σας πω ποιοι συμμετέχουν. Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα, Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Support Art Workers, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Τι να σας πω τώρα. Λέει η εργατική ομάδα των stand-up κωμικών ότι ο νόμος είναι επίτηδες τόσο γενικόλογος, αφήστε με να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, είναι επίτηδες τόσο γενικόλογος ώστε το κράτος να αποφασίζει το ίδιο τι συνιστά όχι μόνο τρομοκρατία και βία, αλλά και τι συνιστά υποκίνηση σε τρομοκρατία και βία. Στον φανταστικό κόσμο των κειμένων μας πάντως, μέχρι τώρα πολλές φορές έχει πέσει το πολίτευμα, έχουν λιντσαριστεί πολιτικοί, έχει καταστραφεί η κοινωνία και έχει επικρατήσει ατέλειωτο χάος. Δίνουμε άραγε έμπνευση για καταφυγή σε βία, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουμε ήδη ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί επιλεκτικά, στοχεύοντας όπως πάντα την εργατική τάξη και τους αδύναμους. Δεν θα το ρισκάρουμε. Θα προτιμήσουμε να μπλοκάρουμε το νομοσχέδιο και θα είμαστε εκεί αύριο στις 12 η ώρα στα προπύλαια. Σήμερα δηλαδή. Αυτό το λέγανε χθες για σήμερα. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Είναι πολλά, ειδικά στην Ισπανία που έρχονται από εκεί και που βγαίνουν με αυτή την αφορμή και που ευτυχώς τα μαθαίνουμε και εμείς, γιατί μέχρι χθες δεν είχαμε εικόνα για το τι γίνεται στην Ισπανία. Ένας ράπερ λέει εκεί, κατηγορείται ότι προσέβαλε το στέμα. Και άμα μιλάς εναντίον του στέματος, ναι, η Ισπανία έχει ακόμα βασιλιά, τυπικά τουλάχιστον. Όχι τυπικά, βασιλευωμένη δημοκρατία. Αν προσβάλλεις το στέμα, πας φυλακή. Διώκεται για τους αγωνιστικούς του στίχους, επειδή οι στίχοι του, ο ράπερ Pάμπλο Χάσελ, αν το λέω σωστά το όνομά του, είναι υποδίωξη, διότι πρόσβαλε το στέμα. Γνωρίζουμε ότι ένας γελοτοποιός αξίζει μόνο όταν απειλείται με αποκεφαλισμό από το βασιλιά. Ιδάλλως είναι αυλικός, λένε οι εργαζόμενοι, η ομάδα, η εργατική ομάδα stand-up κομικών. Φύγετε σας παρακαλώ λίγο από την καθημερινότητα, από τα τρέχοντα. Βγείτε λίγο πιο πάνω αν μπορείτε, να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Να δείτε αυτή η κυβέρνηση πώς είναι δυνατόν κάθε μέρα να σου δημιουργεί την ευκαιρία να αλλάζει την ατζέντα και να την πηγαίνει όλο και πιο άκρη, όλο και πιο άκρη. Τη μία μέρα έχεις αστυνομία στα πανεπιστήμια, τη δεύτερη μέρα έχεις αστυνομία κάθε είδους που μπορεί να προλάβει τα πάντα για το καλό σου πάντα, την τρίτη μέρα έχεις περιορισμό στην δουλειά των δημοσιογράφων για το να καταγράφουν τους αστυνομικούς για το τι ακριβώς συμβαίνει. Την τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα έχεις περιορισμό στα έργα της μουσικής και στα έργα λόγου, εάν κάποιος κρίνει ότι οδηγούν ή, εν πάση περιπτώσει, προτρέπουν σε τρομοκρατία. Την πέμπτη μέρα, τι θα έχεις, φάλαγγα θα έχεις και ταράτσα στην Μπουμπουλίνας, όποιον δεν κάθεται καλά να μας ανασκολοπίζουνε. On a course up the coast, you confessed your heart was for another. Πάτε καλά ρε εσείς. Πάτε καλά ρε εσείς. Both your faces are now you've come back to me. This time it's gonna be a burial, let's see. Δεν ξέρω πόση συζήτηση μπορεί να σηκώνει αυτό. Δεν ξέρω πόση συζήτηση και πόσα αυτονόητα πράγματα να πεις. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες στο The Press Project για το ζήτημα, ότι με κεντρικό μήνυμα ότι προφανώς εις βάρος των αδύνατων, εις βάρος του χώρου που αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, θα αποβεί ένας τέτοιος νόμος, για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά θα αποβεί ένας τέτοιος νόμος και όχι εις βάρος των φασιστών. Και ας λέει μέσα να μην εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία εναντίον ομάδων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ηθαγένειας κλπ. Ωραίο το παραμύθι αυτό, αλλά έχει δράκο. Και ξέρετε ποιος είναι ο δράκος? Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την μη υποκίνηση μίσους, να πάτε να συλλάβετε τον παπά και τον λαγό 112 μέρες. 112 μέρες, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Καραμαλάκη, αρχηγέ της αστυνομίας, και κύριε Χρυσοχοίδη. 112 μέρες χωρίς να έχουν πει ούτε ένα τραγουδάκι οι κύριοι αυτοί. Έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν, καταδικάστηκαν για ό,τι έκαναν, δεν μας τραγούδησαν, ούτε stand-up comedy έκαναν, ούτε σάτιρα έκαναν. Βία αγνή να την κόψεις με το μαχαίρι, βία μέχρι εκεί που δεν πάει, εγκληματική οργάνωση, σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, λέει η απόφαση του δικαστηρίου, και σας διαφεύγει 112 μέρες και ο ένας και ο άλλος. Και έρχεσαι να μου πεις ότι θα κατεβάζω από το διαδίκτυο τα οπτικοακουστικά μέσα που προτρέπουν σε πράξεις βίας και μίσους. Θέλεις να με κοροϊδέψεις, θέλεις να με κάνεις, να μην πω τι. Θέλεις να με βγάλεις από τα ρούχα μου συνολικά, αλλά δεν υπολογίζεις βρε μπαγάσα, ότι κάποια στιγμή θα περάσει και η πανδημία. Κάποια στιγμή θα περάσει νομοτελειακά. όχι ότι θα την εξαλείψεις εσύ, αλλά κάποια στιγμή θα περάσει και μετά θα έχεις όλον αυτό τον κόσμο και νομίζεις ότι με τα μέτρα και με όλο το νομικό οπλοστάσιο που φτιάχνεις θα μπορέσεις να περιορίσεις την αντίδραση του κόσμου και την αγανάκτηση του κόσμου. Ξέρεις βρε εσύ πόσοι άλλοι το πίστεψαν αυτό και ξέρεις πόσοι άλλοι διαψεύστηκαν. Επίσης θα σου έλεγα ότι αν είσαι λίγο έξυπνος, ίσως μία επίφαση δικαιωμάτων, ένα στρογγύλεμα να ήταν πιο βολικό για να σώσεις το τομάρι σου κάποια στιγμή. Αλλά ούτε και σε αυτό σου κόβει. Τι να πω κι εγώ τώρα. Και να πεις τουλάχιστον ότι τα κατάφερνας καλύτερα στην πανδημία. Πάλι στο Θεό τα κρούσματα, πάλι αρχίζουν να αυξάνονται οι θάνατοι, πάλι πιέζεται το σύστημα, πάλι πολλές οι διασωληνώσεις. Να πεις ότι τα κατάφερες καλά, να πω ότι ρε παιδί μου σου έχω και μία, σου δίνω και ένα ρούμπο που λέγαμε παλιά, ένα credit που λένε και στο χωριό μου. Αλλά και εκεί χάλια. Και εκεί lockdown ξανά. Και εκεί ετοιμάζεσαι και για τη Θεσσαλονίκη και για άλλες περιοχές και το Ρέθυμνο κοκκινίζει επικίνδυνα και ετοιμάζεται να μπει στα πολύ πολύ σκληρά μέτρα και τελικά τίποτα δεν πάει καλά. Και το μόνο που πάει καλά είναι η καταστολή. Και το μόνο που πάει καλά και ομάδα που κερδίζει μάλλον δεν την αλλάζεις και κάπως έτσι το έχεις σκεφτεί, ότι αφού αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο είμαστε καλοί, αυτό θα ενισχύσουμε. Και μου φέρνεις καταστολή και στη μουσική και στα έργα τα πνευματικά και στα έργα του λόγου. Υπέροχα. Και έχει και το Μητσοτάκη στη συνέντευξη να δηλώνει ότι εγώ πρώτος είπε μια μισή, συγγνώμη δεν ακούστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει παραδέχτηκε ότι η εικόνα αυτή πλήγωσε τους πολίτες, για την Ικαρία αναφέρομαι, και να έχει το θράσος να λέει ότι εγώ πρώτος το παραδέχτηκα. Ποιος πρώτος δεν το παραδέχτηκε, θα μας τρελάνεις τελείως. Εγώ λέει πρώτος παραδέχτηκα ότι ήταν λάθος. Που αν δεν έβγαινε στα social media, αν δεν έβγαινε, ήταν και αυτό μια ξεκάθαρη και απόλυτη νίκη της κοινωνίας των πολιτών και των social media και της δημοσιογραφίας των πολιτών, ξεκάθαρα. Και όχι ημών των μέσων ενημέρωσης. ήταν από τους ανθρώπους που βγαίνει ο καθένας μόνος του στο Facebook του, και αυτό είναι που φοβάστε ακριβώς και αυτό είναι που θέλετε να ελέγξετε τελικά, διότι η φωτογραφία από την Ικαρία με το τραπέζωμα έπαιξε στο Facebook, δεν έπαιξε πουθενά μα πουθενά αλλού πριν από τα social media. Και αυτό είναι που σε έκαψε και αυτό είναι που σε αναγκάζει 4 ολόκληρες μέρες να ζητάς έστω μία μισή, δεν τη λέω συγγνώμη γιατί συγγνώμη δεν ακούστηκε από το στόμα του, να αναγνωρίζεις ότι επρόκειτο για λάθος. Αλλά μην μου λες ότι εγώ πρώτος, εσύ πρώτος ήσουν αυτός που έστειλες εντολή στην ΕΡΤ να πνίξει την είδηση, εσύ πρώτος είσαι αυτός που έκανες ότι δεν καταλαβαίνεις για το τι συμβαίνει, για το τι συνέβη στην Ικαρία, εσύ πρώτος είσαι αυτός που πήγαινες από την πρώτη κιόλας στιγμή να αλλάξεις την ατζέντα. Για τα t-shirt και για το σημείωμα που έλεγε δεν παίζουμε πλάνα από το τραπέζο μας στην Ικαρία, τα λένε οι εργαζόμενοι της. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας ασκούνται αφόρητες πιέσεις, που δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις για το πώς πρέπει να παιχτεί, να υποβαθμιστεί ή και να αποσιωπηθεί μία είδηση, λένε οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Κύριε Μητσοτάκη. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγα λεπτάκια. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, 5η και 11 Φλεβάρης, είμαι ο Μάριος Διονέλης. I guess I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes I came second hand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. Now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Oh, thank you, Jack Daniels, old number 7. Σε μια μέρα που ξεκινά το αυστηρό lockdown για τον μισό πληθυσμό της χώρας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, κλειστά καταστήματα, κλειστά σχολεία, κλειστά ξανά όλα, και ως ομολογία αποτυχίας μπορείς να το δεις και όταν ακούς συνέντευξη Μητσοτάκη. Συνέντευξη Πρωθυπουργού που υπόσχεται ότι το Πάσχα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μόνο που μέχρι το Πάσχα, το Πάσχα είναι Μάιος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 Μαΐου. Λοιπόν, καταρχάς να έχουμε ως δεδομένο ότι το lockdown και θα επεκταθεί σε χρόνο και θα επεκταθεί σε χώρο. Ήδη συζητείται και η Πάτρα για τα πολύ βαριά μέτρα, ήδη συζητείται και η Θεσσαλονίκη για πολύ βαριά μέτρα και ήδη υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου τα κρούσματα ανεβαίνουν επικίνδυνα και που φαίνεται ότι θα έχουμε επέκταση χωρική. Αλλά ελάτε τώρα να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς μεταξύ μας. Δηλαδή, όταν θα το ακούσεις, να μην πέφτεις από τα σύννεφα, να μην θυμώσεις πολύ τότε ή να θυμώσεις από τώρα. Διότι το lockdown δεν θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα τελειώσει στις 28 Φεβρουαρίου. Το θέμα είναι μέχρι να τελειώσει να κρατάς τα λογικά σου και να κρατάς και λογαριασμό για όλα αυτά που έρχονται το ένα πίσω απ' άλλο. Από τη λογοκρισία, από τα τραπεζώματα, από τον περιορισμό των δαπανών για την υγεία που ζήσαμε, 600 εκατομμύρια λιγότερα, παιδιά. Γι' αυτό έχεις τρίτο lockdown ή μάλλον και γι' αυτό έχεις τρίτο lockdown. 600 εκατομμύρια λιγότερα για την υγεία, 2,5 δισεκατομμύρια για τα Ραφάλ, 10 δισεκατομμύρια συνολικά για εξοπλισμούς μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Γι' αυτό έχεις ξανά lockdown από σήμερα. I don't read the Bible. I don't trust the Bible. Even if they're made of marble or cannot be played. I don't read the Bible. Και όταν έχεις αυτή την κατάσταση, όταν βγαίνεις και μειώνεις νέο φυρμάνι, μείωση κατά 80% των τακτικών χειρουργείων. Δηλαδή όλοι οι άλλοι άνθρωποι που έχουν ένα οποιοδήποτε πρόβλημα και πρόκειται να πάνε για τακτικό χειρουργείο ξανά πηγαίνουν στις ελληνικές καλένδες τα δικά τους χειρουργεία, διότι αυτό που προέχει ο κορονοϊός είναι τώρα. Και βεβαίως αυτό που προέχει είναι ο κορονοϊός, αλλά οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουνε, και μήπως αυτό οδηγεί και σε ιδιωτικά χειρουργεία, και μήπως αυτό τελικά για να βρεις την υγειά σου, γιατί ο άλλος που έχει, τι να πω τώρα, χολή ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ζήσει με αυτό, επειδή εσύ δεν μπορείς να καλύψεις και κορονοϊό και τις άλλες τακτικές εγχειρήσεις. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και είναι ντροπή και αυτό, και είναι και αυτό ομολογία αποτυχίας. Αλλά τι είναι πιο εύκολο σε αυτή την κατάσταση? Να κυνηγάμε κάνα τραγουδάκι, μην τυχόν και υποκινεί σε βία και τρομοκρατία. Άκου να δεις ρε κάτι πράγματα. Schizophrenics are the astrophysicists in your family. Was your grandma auntie? Was your grandpa banty? They ask in embassy. Boom! I don't read the Bible. I don't trust the Bible. Even if they're made of marble, cannot relate. And my grandma, she was auntie. And my grandpa, he was banty. Και βία, την ώρα που ψάχνεις αν κανένα τραγουδάκι υποκινεί σε βία, την κρατική βία την έχεις στο τσεπάκι και με την πρώτη ευκαιρία, εις βάρος παιδιών, εις βάρος φοιτητών, εις βάρος διαδηλωτών, εις βάρος όποιου διαμαρτύρεται, εις βάρος οποιουδήποτε και για ό,τι διαμαρτύρεται, ειδικά αν δεν σου αρέσει αυτό για το οποίο διαμαρτύρεται. Για παράδειγμα, βλέπε δικαιώματα Κουφοντίνα. Ναι, ακόμα και του εγκληματία του Κουφοντίνα που είναι δικαίως καταδικασμένος, ακόμα και αυτός έχει δικαιώματα. Αλλά πρόσεξε να δεις, όταν θέλεις να κάνεις λογοκρισία, μου φέρνεις μπροστά τα δικαιώματα των μειονεκτικών, των μειονεκτούντων ομάδων, μην τυχόν των των ομάδων που μειονεκτούν, εν πάση περιπτώσει, μην τυχόν και τις προσβάλλουμε αυτές και φέρνεις αυτές ως ανάχωμα, ως δικαιολογία για να κάνεις το παιχνίδι σου. Όταν πάνε να σου συζητήσουν ή πάνε να κάνουν διαδήλωση για τα δικαιώματα ενός κρατουμένου, τότε η βία είναι από την αρχή, εν τη γενέση της διαδήλωσης, πριν καν ανοίξει το πανό. Συλλήψεις, τρομοκρατία. Τρομοκρατία εις βάρος της Σοφίας Ακοράφα, της αντιπροέδρου της Βουλής. Έχεις αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου που βρίσκεται μπροστά για να προστατέψει τα παιδιά στην διαδήλωση τη χθεσινή και τρώει και αυτή το ξύλο της χρονιάς της. Και εσύ μου φέρνεις νόμο για τα τραγουδάκια, μην τυχόν και υποκινούν σε βία. Και το κεντρικό μας ζήτημα γίνεται αν τράβηξε αυτιά ο Μητσοτάκης και αν ο Κικίλιας βγήκε πριν από το Μητσοτάκη να ανακοινώσει το lockdown, και αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα. Τι να κάνω, να υπερασπιστώ και Κικίλια έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Ότι όχι, δεν σε καμία, αστειεύομαι. Αλλά προσέξτε τώρα, η είδηση δεν είναι το μπάχαλο που γίνεται με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, με τις διαφωνίες, με τις εισηγήσεις, με τα μέτρα που σου φέρνουν την Παρασκευή και την Τρίτη κρίνουν ότι είναι ανεπαρκή. Από Παρασκευή σε Τρίτη. Και το μόνο ανεπαρκές που υπήρξε στο ενδιάμεσο είναι ένας πρωθυπουργός που τραπεζωνόταν στην Ικαρία, παραβιάζοντας τα μέτρα που η Επιτροπή εισηγήθηκε. Τη θυμάστε την κυρία Παπαευαγγέλου? Εκείνο που μας ανησυχεί είναι οι μαζόξεις στα σπίτια. Έλεγε την Παρασκευή το βράδυ. Σάββατο μεσημέρι είχε μάζοξη σε σπίτι ο Μητσοτάκης. Και μας έφτασε μέχρι την Τετάρτη το βράδυ για να πει μισή συγγνώμη, για να πει ότι πλήγωσε αυτή η εικόνα τους πολίτες, σοβαρά. Να δεις πόσο πλήγωσε η εικόνα με το motocross και με τη Μαρέβα, Κυριάκο. Και τότε ήταν μια κατάσταση που δεν θα ξαναγίνει, μια εικόνα που δεν θα ξαναδοθεί, η αφορμή να τη δούμε. Έτσι είπε και χθες, ότι δεν θα ξαναγίνει. Και πόση ανεμελιά πια, αλλά μέσα στη δική σου την ανεμελιά, το ζήτημα πια δεν είναι οι παλινοδίες, οι κυβερνητικές, τα μέτρα που αυτοαναιρούνται κλπ. Είναι μην τυχόν και βγει ο Κικίλιας πρώτος και πει για το lockdown, και χθες μάλιστα από ό,τι έμαθα του απαγορέψανε να βγει να κάνει ξανά ανακοινώσεις και επικαλέστηκαν ότι πρέπει να φύγει εκτάκτως για Θεσσαλονίκη. Μη σου πω ότι για Σιβηρία τον βλέπω να φεύγει. Θα μας βγει και ο Κικίλιας τώρα, κατάλαβες, από την άλλη μεριά, ότι είναι διοκόμενος από το καθεστώς. Αλλά η κουβέντα γίνεται γι' αυτό, αν τράβηξε αυτιά ο Μητσοτάκης. Αυτό γράφουν τα site χθες από τη χθεσινή συνέντευξη στο Sky. Αν τράβηξε αυτιά ο Μητσοτάκης, και βεβαίως έχω τραβήξει αυτιά. Μπράβο. Και αυτό πήγαινε βεβαίως και για τον Άδωνη, έτσι, που τη μία κλείνει τα click away, την άλλη το take away, συγγνώμη, την άλλη το ανοίγει το take away με διαφορά 2 ώρων. Τη μία λέει δώστε μου τα κλειδιά, εμένα θα τα διαχειριστώ εγώ τα μαγαζιά, μα δεν μπορείτε εσείς. Μετά αναγκάζεται να πάει στη Βουλή να ζητήσει συγγνώμη για το θράσος. Όλος αυτός ο θίασος, αν ο Μητσοτάκης κρίνει ότι ότι τράβηξα ήδη αυτιά, διορθώνεται αυτό το πράγμα, δυστυχώς κάνει λάθος και δυστυχώς το ξέρουν πολύ καλά οι πολίτες. Και επειδή ακριβώς το ξέρουν και επειδή το ξέρει ότι το ξέρουν, σου λέει άσε να κυνηγάμε κάνα τραγουδάκι, μην τυχόν και βάζει φιτιλιές στην ένομη τάξη. Κύριε Λιβάνη, Rolling Stones, Painted Black επιτρέπεται ή όχι? Το Black γενικά όχι, εντάξει. Ξεχάστε το και αυτό, τελευταία φορά. Και έτσι λοιπόν το ζήτημά μας είναι οι κακοφωνίες και τα τραβηγμένα αυτιά από τον Μητσοτάκη. Για το πώς χειρίζεσαι την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και από το πώς την έχεις κάνει υποχείριό σου για να περνά αποφάσεις, σας θυμίζω, συγκεντρώσεις άνω των 100 ατόμων. Ποτέ δεν το εισηγήθηκε αυτό η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Απαγόρευση συγκεντρώσεων συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων την περίοδο του Πολυτεχνείου και την περίοδο του Γρηγορόπουλου. Φυσικά δεν το εισηγήθηκε ποτέ αυτό η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Μετά τα μαθαίνουμε ένα-ένα. Και πώς είναι και αυτά που δεν μαθαίνουμε σε αυτή την υπόθεση. Για το χθεσινό που σας έλεγα για τον τουρισμό, για την προδημοσίευση Τσιόδρα Μαγιορκίνη και άλλων 5 της Επιτροπής καθηγητάδων με πτυχία κορνιζωμένα σε ολόκληρους τοίχους να πιάνουνε, που δεν εξετάζουν τα, που μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν ήταν ο τουρισμός υπεύθυνος για την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά δεν εξετάζουν τις τουριστικές περιοχές, όχι, μια μικρή λεπτομέρεια, πάνε και κοιτάνε στην Αθήνα και στη Θράκη και στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα απάντηση δεν υπάρχει για το ρεπορτάζ αυτό και ίσως και να μην υπάρξει και καθόλου, διότι σου λέει τώρα εντάξει, άσε εκεί, τα είπε ένας, δεν βαριέσαι, δεν μας πάρουνε χαμπάρι. Αλλά έλα που η έρευνα έχει κενά. Περιμένουμε εμείς ακόμα, δεν πειράζει. Και μέσα σε όλα αυτά σου έρχεται και η μίδια, έτσι για να σας βγάλω και λίγο από τα του κορονοϊού και από τα του ιού της αυταρχικότητας που μας πλήττει μαζί με τον κορονοϊό ταυτόχρονα. Έχεις και τη μίδια, την κακοκαιρία που έρχεται λέει από Πέμπτη βράδυ, από σήμερα, στα δυτικά πρώτα, από δυτικά προς ανατολικά, και που θα φέρει χιόνια λέει μέχρι και μέσα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. και σε όλες τις σχεδόν τις περιοχές της χώρας, ακόμα και στα νησιά. Άντε καλώς την αρθεί και η Μίδια, άντε να δούμε τι άλλο θα μας βρει σε τούτον εδώ τον τόπο. Τώρα που το σκέφτομαι, κύριε Χρυσοχοίδη, μία αστυνομία κακοκαιρίας, μήπως θα ήταν μια καλή ιδέα να μην ξανακουνηθεί καμία ούτε Μίδια ούτε οτιδήποτε. Ούτε Λέανδρος, πώς τη λέγανε την τελευταία, ο Λέανδρος. Να μην κουνιέται ρε παιδί μου κανένας φίλο. Μήπως μία αστυνομία κακοκαιρίας, μία μετεωρολογική αστυνομία, πώς να την ονομάσεις, έχει πολύ, πολύ μεγάλο εύρος, αν έχεις φαντασία. Επίσης, αν τελικά περάσει του Λιβάνιου το νομοσχέδιο για τα οπτικοακουστικά μέσα που δεν πρέπει να παρακινούν σε πράξεις βίας και μίσους και λοιπά και τρομοκρατικές ενέργειες, καταλαβαίνετε, νομίζω είναι αυτονόητο, κακώς δεν το είπα από την αρχή, κακώς δεν το είπα, αλλά νομίζω είναι αυτονόητο, μερικά πράγματα δεν χρειάζεται, πρέπει να συνεννοούμαστε με τα μάτια που λένε, με τις μουσικές μόνο. Μια αστυνομία για να ελέγχει τι και πώς ακούγεται και τι πρέπει να ανέβει και τι πρέπει να κατέβει, νομίζω είναι αυτονόητο. Δηλαδή, τουλάχιστον 1000 ανθρώπους ακόμα πρέπει να προσλάβουμε στην αστυνομία. Ποιος θα κάτσει να ελέγξει τώρα το Police and Thieves που παίζει εδώ, ας πούμε. Λέει Police and Thieves, δηλαδή κλέφτες και αστυνόμοι. Ποιος θα είναι να το πάει και αυτό, σβήστε το και αυτό. Επίσης υπάρχει μια λεπτομέρεια που την προσπεράσαμε λιγάκι από το χθεσινό δε άγγελμα, αφού βεβαίως είπαμε εκείνα τα ποιητικά, ο ήλιος του εμβολίου που λάμπει και εμείς περπατάμε το τελευταίο μίλι προς την έξοδο και κάτι... Αφήστε, αφού τα είδαμε όλα αυτά, υπάρχει κάτι που ξεχάσαμε, μια μικρή λεπτομέρεια. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? Είπε ο Μητσοτάκης ότι σχεδόν στο διάγγελμα τώρα, όχι στη συνέντευξη, ότι σχεδόν έχουμε κάνει 500.000 σε λίγες μέρες. Λέει θα έχουμε φτάσει 500.000 εμβολιασμούς. Προσέξτε τώρα, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που όχι ότι χρειάζεται και καμιά επιστήμη για να την έτσι εντοπίσεις, αλλά ρε παιδί μου, να είδες, το λέει, περνάει, δεν τα προλαβαίνεις. Εχθές είπε, εγώ πρώτος είπα για την Ικαρία. Τι λες ρε, είπες εσύ πρώτος που κράξανε, σε κράξανε. Όποιος μιλούσε ελληνικά στα social media έκραζε για την Ικαρία, για το γεύμα αυτό, και μου λες ότι εγώ πρώτος το είπα, αλλά το λέει, έτσι περνάει, και στο τέλος θα σου μείνει ότι αυτός το είπε μόνος, παραδέχτηκε. Σε λίγο θα μας πει ότι αυτός το αποκάλυψε κιόλας. Λοιπόν, για τα 500.000 εμβόλια, που δεν είναι 500.000, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 420, μένουν άλλα 80.000 για να κάνεις το νούμερο 500. Αλλά εγώ σου λέω, άντε, επειδή είσαι εσύ υπέρ του μαθητή. Τι είναι αυτά τα 500.000 εμβόλια? Είναι εμβολιασμένοι άνθρωποι αυτοί? Έλα που δεν είναι. Διότι για να θεωρηθείς εμβολιασμένος πρέπει να έχεις κάνει τις δύο δόσεις, όχι τη μία δόση. Αυτός μετράει δόσεις, 500.000 δόσεις. Διότι αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο είναι κάτι της παραπάνω από 100.000, όχι 500. Αυτοί που έχουν κάνει ενώ και τις δύο δόσεις του εμβολίου για να θεωρούνται ασφαλείς. Αλλά εσύ μου μετράς δόσεις και βγάζεις ένα ωραίο νούμερο μισού εκατομμυρίου. Την ώρα που θυμίζω ότι το Νοέμβριο μας έλεγε ο Κικίλιας και ο Πέτσας για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, χωρίς να διευκρινίζει τότε αν θα ήταν μία ή δύο δόσεις. 2 εκατομμύρια το μήνα. Και τώρα έχουμε, κοντεύουμε 3 μήνες που ξεκινήσαν τα εμβόλια και εσύ έχεις 500.000 της μίας δόσης και από αυτούς γύρω στις 100.000, κάτι παραπάνω από τις 100.000 έχουν κάνει και τη δεύτερη. Όμορφα, όμορφα. Πώς να μην σου λέει μετά ότι καλό Μάιο, καλό Μάιο περιμένεις να ισιώσουν τα πράγματα. Και με κοροϊδεύεις λέγοντάς μου ότι το lockdown τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Άσε που άμα το αρχίσεις το ψεματάκι, μετά σε παίρνει το ένα κάτω από το άλλο. Καταλαβαίνεις τώρα. Μετά άμα το πεις, δηλαδή ξεκίνησες να πεις ένα αθώο, λίγο να τον μπαλώσεις, αλλά μετά έχει κάτι φόρα μετά. Προσοχή, κάτι φόρα. Και φτάνεις να μου πεις, έλα μωρέ, ένα τεταρτάκι ήμασταν στη βεράντα του Στεφανάδη, στην Ικαρία. Αφού είναι να ζητήσεις αυτή την κουτσουρεμένη συγγνώμη, αφού είναι να παραδεχτείς ότι πλήγωσε τον κόσμο, τους πολίτες αυτή η εικόνα, τελικά λες τώρα το κάνεις έτσι θέμα. Ένα τέταρτο ήτανε που τα ρεπορτάζ και οι παριστάμενοι και δεκάδες άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται τώρα να το πολύ συζητήσουμε, είναι τόσο προφανές, λένε ότι αυτή η ιστορία κράτησε μια μισή ώρα και βάλε μη σου πω. Και εσύ μου λες ένα τεταρτάκι κάτσαμε. Δηλαδή άμα θέλεις να με κοροϊδέψεις, έχεις χίλιους τρόπους. Μπράβο, τα καταφέρνεις. Κρατήστε μια χρήσιμη πληροφορία για τις μάσκες πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής. Καταρχάς, ίσως να πείτε το αυτί σας, αν όχι να το μάθετε από μένα, ότι στη Γαλλία με νόμο απαγορεύτηκαν οι υφασμάτινες μάσκες, ειδικά στα σχολεία, στα παιδιά, διότι κρίνουν ότι δεν προστατεύουν, ειδικά από τις μεταλλάξεις του κορονοϊού. Όσοι έχετε παιδιά, σκεφτείτε το λιγάκι. Καλύτερα, δεν περιμένεις να έρθει εδώ η απαγόρευση. Άμα το βλέπεις ότι γίνεται αλλού, ίσως το θέμα της μάσκας να θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Επισήμως λέει, το CDC, είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ότι κάνει σύσταση και λέει ότι αν μπορείτε, φοράτε 2 μάσκες. 2 χειρουργικές, τις χάρτινες δηλαδή, που προστατεύουν καλύτερα από τις υφασμάτινες, ή έστω ένα συνδυασμό, μία χειρουργική και μία υφασμάτινη. Θα μου πεις τώρα, μάει να μπούμε σε αυτό, και οι 5 προστατεύουν καλύτερα από τις 2, εννοείται. Αλλά εγώ σας το μεταφέρω ως είδηση. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Και εγώ φυσικά δεν είμαι ειδικός, σας διαβάζω, και επειδή όλοι ανησυχούμε και επειδή δεν έχει περάσει το κακό αυτό, τι να σας πω, ειδικά αν είστε σε χώρο που υποπτεύεστε ότι κάτι γίνεται, ίσως να είστε πιο προστατευμένοι. Εδώ πάμε τώρα στα βαριά απαγορευμένα. Αυτό θα είναι το τελευταίο για σήμερα. Και τι να σας πω, έτσι όπως το πάνε τούτοι, ίσως και να μην μιλάω πολύ για να καταφέρουμε να το ακούσουμε. Cultura, don del sol de tu bravura. Le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todos hasta aclaran. lámpara verde. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ακούτε κύριε Λιβάνιέ μου, κύριε Μητσοτάκη, τα ραδιόφωνα παίζουν τραγούδια για τον Τζε Γκεβάρα, δηλωμένος στα χαρτιά πολλών υπηρεσιών ως τρομοκράτης, συμμετέχουν σε ένοπλους αγώνες. Λέει, τι άλλο θέλεις ρε παιδί μου για να τον συλλάβεις, τον ραδιοφωνικό παραγωγό, τι άλλο θέλεις, ορίστε, στο πιάτο. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Αστειεύομαι φυσικά ότι δεν θα τα ξανακούσουμε ποτέ αυτά, έτσι. Θα σε πείσμα του κάθε Λιβάνιου και του κάθε Μητσοτάκη, τα τραγούδια θα μας σώσουν. Κρατήστε το αυτό, έτσι και αλλιώς. Πολλές φορές μας έσωσαν τα τραγούδια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Aquí seguimos y confidente decimos hasta siempre comandante, hasta siempre comandante, hasta siempre comandante, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara.